tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. 107, la programació musical més completa. 107 Música. 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. A 107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada, tertúlies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper. Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. Set Esports amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports, de la 107 Música. Passen 7 minuts del punt horari de les 8 del vespre i nosaltres que comencem aquí una nova edició del nostre programa. La corresponent a aquest diumenge 10 d'octubre del 2010, on us posarem al dia de tot el que ha succeït. Esportivament parlant, a casa nostra parlarem naturalment de l'empat d'ahir del Peralada, parlarem també del futbol regional, de tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre, aquí al 107 de la FM, al 107 Esports. Per tant, doncs, nosaltres que anem ja a començar i ho farem parlant del món del tennis taula. Nosaltres avui que volem començar el nostre programa parlant del món del tenis taula i concretament del Cercle Escala, que la setmana passada començava la seva nova aventura, o una nova aventura en aquest cas, després de l'ascens de la temporada passada en la Superliga masculina. I per fer-ho tenim a l'altre costat del fil telefònic en Robert Coll, un dels responsables del Cercle Escala. Robert, molt bon vespre. Hola, què tal? Bé, un Cercle Escala, com dèiem, que debutava la setmana passada, ho feia a Cartagena i perdem per 0-3. No? Explica'ns com va anar el partit de la setmana passada. Sí, bueno, un partit... ja sabíem que era molt difícil, no? Perquè aquesta gent són... no, Cartagena són un dels equips que tenen aspiració de quedar dels 4 millors de la Lliga. I tot i que no va anar com malament, el resultat és bastant avoltat, no? Vull dir, no van poder guanyar cap partit individual, però tenen un jugador xinès que és molt i molt bo, que ens va guanyar contra el nostre primer jugador, justot, però bé, 3-0 també. I després el segon partit va jugar un altre jugador que es diu Diduc, d'ells, que també és molt i molt bo, va jugar contra el nostre tercer jugador, contra en Cristóbal. I per últim va jugar el nostre jugador Servi, que és la Tila, que va estar a punt de guanyar, que aquest va ser el partit doncs, més ajustat, que va acabar perdent per això per 3-0. Uh-huh. És un partit molt complicat, vull dir, ja se sabia. Partits importants ja són d'altres. Aquest era un partit doncs, bueno, doncs per agafar ritme i per començar. També val més de començar amb un equip potent, si ja tothom es posa una mica les piles i diguem. Per aquest retorn a la superdivisió masculina, com s'ha plantejat la temporada? Com us heu reforçat? Explica'ns una mica. Bueno, doncs nosaltres ens hem reforçat, mantenim els dos jugadors nacionals que teníem l'any passat, i ens hem reforçat doncs, amb un jugador hongarès que té 35 anys, que ha sigut un jugador molt bo, que passa que bueno, ara doncs, ja poder el tenir 35 anys doncs, ja no està diguéssim al seu nivell màxim, però vull dir, és un tio que té molta facilitat jugant a tenis taula i jo crec que ens ha pogut donar bons resultats. i després hem fitxat amb un jugador serbi que es diu Atila, doncs que, bueno, vam... el seu fitxatge doncs és de jugador i entrenador, diguéssim. Ens fa tot el que és l'escola base, doncs ens ajuden en David i en mi doncs, a portar el que és tot el tema de mainada, doncs, i a més doncs, també doncs, fa de jugador. Aquests són els quatre jugadors, diguéssim, que tenim per aquesta temporada. Els objectius, Robert, d'aquest ser l'escala per aquesta temporada? Una temporada, suposo, amb el llistó bastant alt, no? Permanència, objectiu, només posar-hi permanència, així, de gros, i amb gros, metres grosses, perquè és molt i molt complicat mantenir-te, vull dir, els equips són... Home, l'única cosa que la sort que tenim és que només baixa un equip, i aviam, s'han de fer bons partits, però bueno, jo crec que nosaltres estarem entre els quatre equips que lluitarem per sota, perquè vull dir, esclar, són pressupostos molt i molt alts, com dic. Hi ha molts equips que tenen un jugador xinès i a més tenen un jugador húngar, vull dir que... Ai, perdó, un jugador europeu, saps? A més de tenir hi ha 4 o 5 equips que tenen un jugador europeu i a més tenen un jugador xinès. I jo crec que nosaltres l'objectiu d'aquesta temporada és mantenir-nos i si aconseguim la permanència, doncs ja podríem donar-nos per satisfets, eh? Per aconseguir-la la permanència suposo que caldrà lluitar molt i molt, no? Quins són els principals rivals que teniu de cara a aquesta permanència? Nosaltres tenim el Calella i el Caja Granada. El Calella i el Caja Granada són els dos equips que si nosaltres guanyéssim tots dos partits, el partit d'anada, el partit de tornada, de tots dos equips, de tots dos partits, nosaltres segur que ja estaria salvat. Vull dir, jo crec que serem els que lluitarem per estar baix de tot, diguéssim. Serem els que lluitarem per la permanència. Després hi ha Burgos, que no fa molt bon equip, però bueno, tenen un jugador xinès, ja veurem. L'Arteal també tenen un jugador xinès, però ja t'he dit, els equips vitals de guanyar són Calella i Caja Granada. Aquests són els equips que ens jugarem els garrofes a sota. I de cara doncs, a la propera setmana, aquesta setmana tenim jornada de descans, la propera setmana debut a casa, no? No, la setmana passada també he de jugar a casa. No, la propera setmana, debut a casa, no? Ho comentava? Sí, doncs juguem a casa i jugarem contra l'Arteal, que tenen un xinès que és bastant bo, i després han fitxat amb un nano juvenil, que és portuguès, que és bastant bo, han fitxat d'una lliga portuguesa, la segona lliga portuguesa estava jugant aquest noi, i el tercer jugador és un jugador nacional. Aviam, són d'aquells partits trampa, saps? Són d'aquells partits que jo crec que a casa, si podem fer que la gent vingui i acudir i fer una mica de pinya i ens surt un bon partit, els hi podem fotre un susto. Perquè aquest jugador xinès ja és bo, però jo crec que el nostre jugador húngar li pot fer partit. Si li poguessin treure un punt sobre aquest jugador xinès, que no fes els dos punts, jo crec que hi hauria bastantes opcions a poder... Això és un dir, perquè després del partit surten com surten, no els partits, però vull dir, nosaltres és un partit d'aquells que estem allò il·lusionats amb que jo crec que ho podem fer-ho bé. Doncs Robert Coll, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns, per posar-nos al dia d'aquest Ser l'Escala i nosaltres des d'aquí intentarem doncs, seguir al màxim l'actualitat de l'equip per donar la màxima informació d'aquest Ser l'Escala que torna després de molts anys en aquesta superdivisió masculina de tenis taula. David, Robert, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bé, moltes gràcies. Aviam si fem una mica de pinya entre tots i entre tots doncs poden acudir la gent al camp, que ja que som doncs, l'únic equip que representem les comarques gironines a la màxima categoria, doncs convidar la gent des d'aquí, des de l'escala, convidar la gent doncs, a poder estar en el partit. Doncs així ho esperem. Moltes gràcies. Gràcies. Vinga, adéu. Doncs això és el que comentava Robert Coll, responsable de premsa d'aquest Ser l'Escala i doncs, que ens posava al dia de l'actualitat del seu equip. La setmana passada derrota 0-3 a camp contrari, el proper cap de setmana debuten a casa davant l'Arteal, un rival d'aquells doncs, que se'l pot guanyar i que juntament amb el Calella i el Caja Rural doncs, són els equips a tenir en compte per aquesta temporada. Són els equips que lluitaran amb ells i a més del Burgos. Per tant, doncs, des d'aquí, desitjar molta sort a tots els components del Cir l'Escala perquè puguin aconseguir la permanència i fer els millors resultats possibles. Com dèiem, nosaltres des d'aquí n'estarem força pendents de, tant del Cir l'Escala com del Tramuntana Figueres. Parlàvem amb Ivan Malado la passada setmana i des d'aquí, com dèiem, n'estarem pendents. Nosaltres continuem el nostre programa, anirem a parlar del món del futbol regional amb Miquel Ribas, el tècnic del Llançà, un Llançà que ha començat espectacular aquesta temporada a la segona regional, grup 15, 10 punts a 12, i anem a sentir a continuació el seu tècnic, Miquel Ribas. Set Esports amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del futbol regional. Doncs nosaltres que continuem el nostre programa d'avui, a continuació el que farem serà anar a parlar de la segona regional, grup 15, concretament d'un equip que està en la part alta i és el Llançà, un Llançà entrenat per Miquel Ribas que està sorprenent aquest inici de temporada amb 10 punts, 4 partits disputats, 3 victòries, un empat, encara no coneix la derrota, i perquè ens expliqui una mica la trajectòria d'aquest Llançà tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el seu tècnic Miquel Ribas. Miquel, molt bon vespre. Hola, bona nit. Bé, és el que dèiem, no? Un Llançà que es troba en quarta posició. Explica'ns una mica doncs, com està l'equip i doncs, aquest inici de temporada està anant bé, no? Pel que es veu. Bueno, si parlem a nivell de resultats i de partits jugats i punts aconseguits amb el total de 12, de 10, pues, la veritat és que molt contents perquè bueno, suposo que igual que a mi... Pues, ha sorprès aquest inici de temporada en el Llançà. Tal com va anar la temporada passada, doncs, que el Llançà va patir tant i tant, tu imaginaves fer un inici doncs, com el que s'ha fet, amb 4 jornades, tot i que és molt aviat, però està allà dalt, t'ho esperaves? Home, la veritat és que l'equip l'any passat estava molt malament quan vam arribar a l'inici de la segona volta. Més aviat anímicament, però sí que és veritat que és un equip jove i jo crec que els faltava treure una mica el suc i la motivació. En aquest sentit, pues, hem intentat treballar això, hem intentat que el jugador pues, se senti important i cregui en les seves possibilitats i, bueno, i individualment i a nivell de grup pues, estem millorant, l'equip està creixent i això és important. Quan vaig començar, els vaig deixar molt clar que això havia de ser així, havien de creure les seves possibilitats, i de moment ho estan fent, i aquí els resultats. Sí que és veritat que és el començament de temporada, i no podem dir res, però bueno, tot el que sigui anar sumant i anar creixent és important. Sense anar més lluny, la darrera jornada, una victòria al camp del Verges per 1-2. Què ens en podries dir d'aquest partit, Miquel? Bueno, estem aquests partits pues, estem jugant, estem guanyant, i no és solament el fet de guanyar, sinó també és de la manera que ho fem. La veritat és que l'equip en aquests moments pues, s'està sacrificant molt. A part de la victòria, de les victòries, pues, hi ha moments en què l'equip pues, està jugant molt bé futbol, i diumenge a Verges pues, va passar una mica el mateix, no? Amb una primera part molt bona, en la qual pues, vam avançar el marcador i vam arribar a mitja part guanyant, i la segona en la qual pues, l'equip va fer un molt bon treball defensiu i es van poder aconseguir els 3 punts. Jo crec que encara ens queda molt per millorar, però bueno, content per allà on estem i la motivació que en aquests moments pues, té l'equip pues, és important, i sabem que un dia que pues, pot arribar a la derrota, esperem que quan més lluny millor, i hem d'anar pas a pas i partit a partit. Tot el que sigui sumar ara amb l'objectiu que té el Llançà, que és el de, en principi, pues, mantenir la categoria, intentar fer una temporada digna, pues, els punts que anem aconseguint ara, pues, benvinguts. Si no recordo malament, l'any passat, al final de la primera volta, pues, l'equip tenia 6 punts, va començar la segona volta en 6 punts, i ara, a dia d'avui, pues, amb 4 partits n'hem fet 10. Bueno, és per satisfets i contents, i més content per mi per veure com està creixent el grup. Això és important. Miquel, per altra banda, comentàvem el partit de la setmana passada, aquesta setmana també us espera un Os, un Begú, un ex-primer de regional, que només ha pogut sumar 2 punts fins al moment. Suposo que intentar, doncs, sumar com els punts com a local i també, doncs, oferir bon joc, no?, el que tu comentaves abans, no? Sí, sobretot és molt important, pues, a casa sentir-nos i fer-nos forts, sabent que, bueno, que diumenge ens visita algú, pues, que no ha començat bé, però deixa de ser un equip que ha baixat de primera regional i que l'objectiu seu és estar dalt. Esperem que la dinàmica del Llançà continuï per bé i la del Begú, pues, continuï per malament. Ens hem de fer forts a casa i els tres punts són molt importants. Miquel, per altra banda, com veus aquesta segona regional d'aquesta temporada? De moment, amb els 4 partits que portem, doncs, a dalt, doncs, tenim els dos equips de Roses, l'agrupació esportiva Roses, el Base Roses, a més del Torroella i el Llançà, i doncs sembla que ja s'estan començant a marcar distàncies, perquè, per exemple, a la part baixa, doncs, estan quedant ja equips sense puntuar, com són Agullana, Lledó, el mateix Sant Miquel. Com la veus aquesta segona regional d'aquesta temporada? Bueno, pues, l'estic veient una mica sorprenent, irregular, en el sentit de no els dos equips capdavanters, que són el Roses i el Base Roses, que són en teoria els que han de quedar dalt, però sí amb equips que al principi de temporada, pues, s'esperava, pues, que les alçades tinguessin més punts, bueno, tipus els que has dit tu, no? Lledó, Agullana, Sant Miquel, equips que l'any passat, pues, van fer bones temporades, i bona temporada, i aquest any, pues, han començat malament, però bueno, són dinàmiques, això acaba de començar, i l'experiència la tenim amb el Llançà l'any passat, no?, que va acabar amb 6 punts i al final, pues, es va acabar salvant. Vull dir que això és qüestió de ratxes, de dinàmiques, sí que és important en aquestes categories, i més amb un equip jove com té el Llançà, pues, mantenir una mica la regularitat, no ser un equip irregular. Estem treballant bé defensivament, són dels equips, pues, menys golejats de la categoria, i aquesta és la base. Si defensivament l'equip treballa, ofensivament les oportunitats arriben i en qualsevol moment, pues, podem marcar, i la sensació que tenim en aquests moments és aquesta, no?, d'aquesta seguretat a darrere, i bueno, i un equip que està creant moltes ocasions de gol, i bueno, i en principi, pues, ja t'he dit que a part d'això, pues, estem jugant bé, i això és l'important, que dia a dia, partit a partit, pues, l'equip continuï creient en les seves possibilitats, que oblidi ja d'una vegada per totes, pues, la temporada passada, i bueno, i mirar aquesta, que de moment, pues, ha començat molt i molt bé. Miquel, comentaves tu la defensa, doncs, que l'equip està molt bé defensivament. Una peça important en aquesta defensa és en Quique Beltrán, no? Sí, la veritat és que en Quique, pues, ens està portant molta experiència, és un jugador, pues, que ha començat la temporada també amb moltes ganes, és un jugador, pues, bueno, que per l'equip, el seu equip tan jove, pues, va molt i molt bé, i bueno, més que res, pues, l'experiència aquesta de saber estar en els moments puntuals, i manar una mica aquesta defensa, i bueno, i també l'aportació que ens està donant també el porter, en Xavi Ricard, que ha començat molt i molt bé, i ja t'he dit que És a dir, no m'agrada individualitzar o parlar de noms unitaris, sinó m'agrada parlar de tot el grup, i en aquest sentit tothom és important, des del porter fins a l'últim jugador que dels 21 que conforma la plantilla, i ja t'ho dic, content, perquè l'equip pues, cada dia pues, està més ben posat al camp i tàcticament pues, està agafant els conceptes, i molt bé, i content també de tenir en Quique Beltran a la plantilla, i esperem pues, que aquesta ratxa pues, continuï com més millor. Doncs això és el que esperem. Miquel Ribas, tècnic de Llançà, de veritat, moltíssimes felicitats per aquest bon inici de temporada, i esperem el que dius tu, que puguem parlar de moltes victòries d'aquest Llançà i que continuï allà dalt doncs, donant guerra en els principals favorits. Miquel, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Set esports amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem parlant d'aquesta segona regional, grup 15, i si abans ho fèiem de llançar, ara ho anirem a fer de l'agrupació esportiva Roses, una agrupació esportiva Roses que després del descompte de la temporada passada, aquesta temporada ha començat de forma espectacular, amb 4 victòries en 4 partits, 12 punts i encapçalant la classificació. Per parlar d'aquest inici espectacular d'aquesta agrupació esportiva Roses, tenim a l'altre costat del fil telefònic el seu tècnic Gabriel Maragall. Gabriel, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, explica'ns una mica com està anant tot plegat a Roses després del descens. Suposo que feia falta, no?, començar d'aquesta manera. Sí, la veritat és que estem contents perquè mira, el treball dels jugadors és bo i més acompanya amb resultats bons, i això fa doncs, que vinga, que tinguem aquest tràmit dels punts, no?, que és el que tothom vol, i tothom content i esperant que continuï igual. Uh-huh. 12 punts en 4 jornades, una agrupació esportiva Roses, que si alguna cosa ha quedat clar que té, són molt de gol, no?, té aquesta temporada l'agrupació esportiva Roses. Bueno, ha coincidit que ha fet partits amb gols, com els últims 3 partits, tant el Sant Miquel com a Agullana, com a Camp del Monells. Uh-huh. Això és de bé, a vegades són ratxes, i a vegades entre tot... i suposo que a vegades algunes ocasions ens entraran i patirem d'això. Però la veritat és que al començament hem començat bé, amb moltes ocasions, amb molts gols, i estem contents per això, estem contents. Uh-huh. Us ho esperàveu, començar d'aquesta manera? Suposo que l'objectiu, si m'equivoco, corregeixem, l'objectiu deu ser tornar a la primera regional, o en aquest cas el que serà la segona catalana la propera temporada, però us esperàveu començar tan forts? La veritat és que la pretemporada va ser molt bona, d'actitud, de treball i inclús també de resultats, encara que la pretemporada no serveixen per res. I el que nosaltres més que esperar pujar o no pujar, perquè el primer que no posa pressió és la directiva, el que esperem és fer una bona temporada i estar amb els de davant, això està clar. No podem enganyar ningú que el Roses vol estar davant i lluitant per si pot ser per pujar. Però busquem més això, no?, del bon treball, de la bona dinàmica, del bon ambient, i això, clar, si pot ser combinat amb els resultats. I francament, esperem a veure si podem aconseguir tota la lliga estar allà davant. Uh-huh. Com s'ha reforçat aquest any el Roses per aquesta nova temporada? Explica'ns una mica quina plantilla has pogut fer i doncs, les incorporacions que heu tingut. Bueno, la veritat és que hem vingut... ara és una plantilla molt curta i mantenim de l'any passat 8 o 9 jugadors o 10, i després s'han incorporat alguns jugadors nous i tots provenents de segona regional, vull dir que no som aquells de les equips que fitxen allò, entre cometes, cracs, que venen a tercera o primera catalana. L'únic que havia incorporat a categoria més alta és en Lango, però ara va jugar a un altre lloc, o sigui que tampoc el tenim, i el resto que s'han incorporat són jugadors, alguns que venen de Sant Miquel de Fluvià, alguns del Vilabertran, i més els que deia que són del Roses, i jugadors, tots de segona regional de l'any passat. Uh-huh. I el porter, excepte el porter, que ve de l'escala de primer regional. Suposo, tu ho comentàvem abans, no?, que l'objectiu seria, com tu deies, no?, estar tota la temporada allà davant i intentar l'ascens a categoria. Sí, nosaltres ja sabem que jo crec que hi haurà 4 o 5 equips, o potser més, no ho sé, que tenen bones plantilles i que també voldran estar a l'alt per intentar pujar a la categoria i fer una bona campanya. I com et deia, nosaltres intentarem ser un d'aquests. Jo confio que, primer de tot, que no hi hagin lesions, després que es mantingui aquest bon ambient i bona feina que està fent els jugadors, i a més amb tot això, sí, llavors jo crec que podrem anar a intentar aconseguir bons resultats, però és que no se sap mai això, vull dir, és com el futbol, que és molt curiós, i com a nostre espera de gira, però jo no sóc el que cridarà amb el temps. Jo espero que tot continuï igual i a veure si seguim allà davant. Mm-hmm. Parlem una mica de la categoria. Com estàs veient aquest grup 15 de la segona regional d'enguany? Jo és el primer any que estic a segona regional i la veritat és que dels quatre partits hi ha hagut dos amb un ritme molt alt, que va ser sobretot el dia Sant Pere, ser el rival que ens vam trobar més difícil, que nois joves que anaven moltíssim, molt ordenats i molt bé. Nosaltres vam estar de sort, perquè vam estar de sort, és un partit que tenia que haver empatat i vam guanyar l'últim minut de falta. Després contra el Monells també va ser un partit molt dur, passa que ens va encarar bé. Després he trobat que equips com el Sant Miquel de Fluvià, que intenta plantejar bon futbol i tenen bons jugadors, el que passa que nosaltres també vam estar molt encertats i vam poder fer gols, però el Sant Miquel em va semblar un rival amb ganes de jugar a la pilota. I a dia d'avui l'únic rival que vaig trobar una mica més equip i nivell més fluix va ser l'Agullana, que sembla que ara han canviat d'entrenador. Encara que a vegades no se'n vagi l'entrenador, els jugadors, l'ambient o el que sigui. I a veure, el resto d'equip els vaig veient cada setmana, però tampoc puc opinar del tot. Mm-hmm. Doncs, Gabriel Maragall, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem doncs, que continueu amb aquesta bona línia i anirem parlant al llarg de la temporada. Molt bon vespre. Vale, moltes gràcies, merci. Doncs això és el que comentava el tècnic de l'agrupació esportiva Roses, Gabriel Maragall, un Gabriel Maragall doncs, que es mostrava satisfet per aquest bon inici de campionat que ha fet el seu equip a l'agrupació esportiva Roses, que es manté empatat amb el Base Roses a 12 punts doncs, quan ja s'han disputat 4 jornades amb la d'aquest cap de setmana 5. Nosaltres, que continuem endavant, anem a fer una petita pausa i tornem parlant del món del futbol Vol femení. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. Let's begin with the day I met her and how fast this good old boy's world got. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol. Amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals. Comes to loving me, she's everything I need, bullseye perfect, she's right on the money. Recorda, el terreny de futbol golf està format per 18 forats homologats per l'Associació Mundial de Futbol Golf. El primer camp de futbol golf a l'estat espanyol el tens a Maçanet de Cabrenys. Vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació pots trucar al 972 110 813 i al 617 377 037. She's the best cook that's ever melted cheese. O bé al correu info@footballwolf.com. Right on the money, she goes direct to my heart. When it comes to loving me, she's everything I need. Bullseye perfect, she's. Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Set Música. Visita la nostra web. www.107musica.com. Consulta la programació. Contacta amb nosaltres via e-mail. Coneix la nostra història. Descobreix les nostres tarifes publicitàries. I a més, escolta'ns a través d'internet a qualsevol part del món. 107 Música. Música al 100%. Enter. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. Enter. Enter. 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Esports. Parlem del Peralada. Doncs efectivament anem a parlar del Peralada i concretament del seu equip femení, un Peralada femení que debuta aquesta tarda davant de l'Estartit, i nosaltres el passat divendres parlàvem amb el seu entrenador i màxim responsable, en Josep Camps, que ens explicava doncs, que ha costat una mica fer l'equip, però que finalment s'ha pogut aconseguir. Anem a sentir el que ens comentava el míster d'aquest nou Peralada femení que, com dèiem, ha debutat aquesta tarda davant de l'Estartit. Anem a escoltar el que ens comentava en Josep Camps. Doncs estem aquí amb en Josep Camps, el tècnic del femení del Peralada, que aquest cap de setmana debutarà. Josep, com tens l'equip en aquests moments? Bé, l'equip està força bé, vull dir, no estem al 100%, però vull dir, estem intentant que agafin uns conceptes i mirarem si aquests conceptes es poden portar en el camp. Ha costat molt fer l'equip, finalment, per poder aconseguir fer doncs, les jugadores per poder saltar el camp? Ha costat una miqueta, però bueno, al final ho han aconseguit, vull dir, penso que som 15 o 16, vull dir, i bueno, amb això crec que està força bé, i algunes més que estem pendents de que ens diguin per vindre. Mm-hmm. Quins objectius teniu en aquest equip, que recordem és la primera temporada que competeix? Explica'ns una mica els objectius. Home, l'objectiu, vull dir, en principi és estar, crec, per el que m'han comentat, podem estar entre els millors, vull dir, entre els 5 o 6 primers, vull dir, que és el nostre objectiu en aquest moment, és estar per una miqueta per la part de dalt, vull dir, no passar puros, vull dir, no passar penes. Suposo que també intentar jugar la pilota, pel que hem pogut veure, doncs, en aquest darrer entrenament, intentar fer un bon joc, no? El nostre és fer un joc maco, que vull dir que les noies, vull dir, es diverteixin en el camp, que tractin bé la pilota, que no la trenquin i que intentin jugar-la sempre amb bon criteri. Josep, moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres. Doncs això és el que ens comentava el tècnic del nou equip femení d'aquest Peralada, que competirà en aquesta segona divisió grup setè i que intentarà doncs quedar com més amunt possible. Un Peralada que debutava avui a casa i que doncs en la nostra segona hora donarem el resultat. Ho feia davant de l'Estartit, com dèiem, en aquesta segona divisió del futbol femení grup 7è. Nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. I nosaltres que continuem i seguim parlant d'aquest Peralada, i és que ahir el primer equip disputava el seu partit de la jornada al camp del Vilassar i acabava amb empat a un, Vilassar 1, Peralada 1. Pel Peralada jugava amb Buendía a la porteria, Julien Litus, Dani Òscar, Armengol, Tidian, Chacón, Toni Gálvez, Sergi Arranz, també jugaven Isma i Pol. Entraven també Casanova, substituint a Tidian al minut 63. També entrava Guille, substituint a Sergi Arranz ja al minut 87. I al minut 83, Bermúdez substituïa a Pol. Un Peralada que empatava un, s'avançava al marcador, ho feia Isma al minut 58, però Ivan empatava al minut 77. L'àrbitre de l'encontre va ser Ramos Manzaneque, que va amonestar a Chacón, Isma, Litus, Armengol i Toni pel Peralada, i a Dani, Xavili i Edu pel Vilassar de Mar. Unes 400 persones, el Xevi Ramon de Vilassar de Mar, el Peralada, que segueix invicte després de 6 jornades, però que en aquesta ocasió no va poder assolir la victòria. Tot i així, el conjunt d'Edu Vilchez només ha encaixat 3 gols en 6 jornades de campionat. Nosaltres que anem a sentir el que comentava el tècnic d'aquest Peralada al final de l'encontre. Això és el que comentava Edu Vilchez als micròfons del 107 Esports un cop acabat l'encontre d'ahir. Anem a sentir doncs el que comentava el tècnic del Peralada, com dèiem, un cop acabat l'encontre de la jornada d'ahir. Empate, com has vist l'encontre? Bueno, bien disputado por los dos equipos, ellos intentando llegar con más fuerza si quieres, y nosotros, pues bueno, guardando un poco y llegar a la contra, y hemos tenido nuestras oportunidades. La pena ha sido esa, ¿no?, que nos hemos avanzado y luego en una jugada ahí medio indefinida, pues nos han conseguido hacer un gol cuando seguramente mejor estábamos, ¿no? Uh-huh. Un equipo con mucho oficio, Vilassar, y bueno, un empate en campo contrario hay que valorarlo siempre de forma positiva, ¿no? Sí, no, pero claro, después tal y como va el partido, pues hombre, nosotros no veíamos que podíamos hacerle daño a la contra y además haber conseguido los 3 puntos, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, han tenido un balón ahí suelto y lo han aprovechado, y bueno, y nosotros luego con 2 o 3 ocasiones muy claras no hemos sido capaces de nada. También aquí que el árbitro no ha visto casi en el último minuto el primero cambio décimo del partido. Sí, bueno, no lo ha visto y no lo ha oído, porque la patada se ha oído en todo el campo, pero bueno, a mí me dice que no lo ha visto y como tal pues tengo que creerle. Además un árbitro que creo que ha pitado bien y correctamente, pero bueno, así están las cosas. Y ahora prácticamente en 2 días otro partido más en el campo de Tárrega, a recuperar la plantilla y a intentar hacer, no sé si habrá que hacer rotaciones, depende de cómo esté el equipo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo está la gente y si estamos muy cansados, pero bueno, en principio todavía tenemos gente fresca y bueno, seguramente que el que juegue lo hará bien seguro y estará descansado. Lo más positivo que después de 6 jornadas se sigue sin conocer la derrota, supongo que también es un orgullo, ¿no? Bien, hemos empezado bien, estamos haciendo puntos, tenemos 6 jornadas, 14 puntos. Bueno, tenemos que intentar seguir haciendo para el primer objetivo cuanto antes que nos hemos marcado, pues en la temporada, conseguirlo. En ese sentido, pues hay que estar contentos, el equipo está dando la cara. Pues muchas gracias. Muy bien, gracias. Doncs això és el que comentava el tècnic del Peralada, Edu Vilchez, un cop acabat l'encontre d'ahir al camp del Vilassar, que s'ha de seguir sumant per aconseguir com abans millor l'objectiu de la temporada. Doncs els 45 punts que garanteixen la permanència, perquè en això és en el que segueix pensant a la família del Peralada. Això sí, la propera oportunitat de sumar ben aviat el proper dimarts, dia 12, desplaçament al camp del Tàrrega, un desplaçament doncs, a casa d'un dels equips que més fort ha començat aquesta lliga. Actualment el Peralada es troba segon a la classificació, 14 punts, ho dèiem, 4 jornades, 6 jornades, 4 victòries, 2 empats. El millor inici del Peralada als darrers 5 anys. Per tant, doncs, des d'aquí una felicitació a tota la família del Peralada. I nosaltres que continuem aquest 107 Esports i després de parlar de Primera Catalana tornarem al món del futbol regional i concretament a parlar de l'equip de casa, i és que ahir el Vila-Sacra empatava a 2 davant del Cistella, un dels rivals de la part alta d'aquesta tercera regional, el grup 31. Ho feia amb un empat a 2 i nosaltres parlàvem amb el seu tècnic, amb Carles Maureta, el qual anem a sentir a continuació. Anem a sentir doncs, el que ens comentava Carles Maureta després de l'encontre disputat ahir d'aquest 2-2 davant del Cistella. Doncs anem per la continuació amb el tècnic del Vila-Sacra, que en la jornada d'ahir empatava 2-2 davant del Cistella, el líder de la categoria. Carles, molt bon vespre. Molt bon vespre, Dani. Bé, ahir, com deia, un empat a 2 davant del Cistella. Explica'ns una mica com va anar l'encontre. Bueno, va costar perquè el Cistella feia dalt per algú, vull dir que nosaltres l'únic que fem és treballar per intentar contrarrestar i per fer el nostre joc. Ens vam adelantar nosaltres, ens varen empatar i després vam tornar a posar per davant nosaltres i al final ens van tornar a empatar. I va així. I el futbol costa i el que s'ha de fer és treballar humilment i molta feina. Però bueno, partits molt complicats, partits molt tensos i ja està, no hi ha més. Està bé. Un resultat. Al final un resultat. És el que t'anava a dir, no? Un empat amb el líder sumant, encara que sigui punt a punt, és bo, no? Sempre va bé, no? Sí, home, el que te comento. Al final, fent la valoració ja una miqueta avançat del partit, jo crec que és un resultat just. Ells han tingut unes quantes al principi de la segona part, nosaltres també n'hem tingut unes quantes al final de la segona part, però bueno, al final, ja amb la balança que es diu, al final jo crec que és un resultat just i bueno, molt treballat de part de l'equip. La veritat és que molt content de part de l'equip i res, i això ens demostra que el camí que s'està treballant és bo. Déu-n'hi-do aquest inici de campionat del Vila-Sacra, no? T'està sorprenent, Carles? Home, sorprenent no, perquè jo estic en els entrenos i jo sé el que treballem i el pla perquè cada jugador tingui la confiança i la motivació i el treball que s'ha de fer un partit. O sigui que, bueno, el treball és aquest i al final, si treballes bé, tot té el seu premi. El que passa que costa molt, en aquestes categories costa molt. Carles Moleta, tècnic del Vila-Sacra, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més i fins la propera. Molt bé, gràcies, Dani, a vosaltres. Vinga, bona tarda. Bona tarda. Doncs això és el que comentava en Carles Maureta, el tècnic, el president d'aquest Vila-Sacra, després del 2-2, que estava molt content de l'actitud de l'equip, de l'actitud dels jugadors, i per tant, doncs, des d'aquí també vagi una felicitació per el treball que està fent aquest Vila-Sacra aquesta temporada 2010-2011. Nosaltres que continuem, anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol. Amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, el terreny de futbol golf està format per 18 forats homologats per l'Associació Mundial de Futbol Golf. El primer camp de futbol golf a l'estat espanyol el tens a Maçanet de Cabrenys. Vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació pots trucar al 972-110-813 i al 617-377-037. She's the best cook that's ever melted cheese. O bé al correu. info@footballgolf.com. El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Escolta el Club del Country a 107 Música els dijous a les 9 del vespre. Llega la hora de la música más caliente, ritmo latino. Todos los sábados a las 3 de la tarde en tu radioestación preferida, Senset Música, ritmo latino. Senset Esports, amb Dani Pagès. Set Esports. Tot l'esport de la comarca, al teu abast. Dani Pagès. Farem a continuació serà anar a parlar de handball i concretament del Club Handball Joventut de Roses. Per parlar doncs d'aquest club tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el seu president Antonio José Gómez. Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, el club que empieza una nueva temporada y empieza bastante fuerte, ¿no? Por lo que tenemos entendido, mañana se juega un amistoso delante de un equipo alemán. Cuéntanos un poco pues este amistoso y después ya vamos a pues a cómo se ha configurado el equipo para esta temporada. Cuéntanos en primer lugar este amistoso, cómo lo habéis preparado y qué es lo que se pretende con él. Bueno, este amistoso es un partido más de la pretemporada que llevamos haciendo. Es un partido el cual estamos invitados por un equipo alemán, que unos equipos alemanes que visitan, bueno, nuestras Rosas. Para hacer un campeonato que se llama la Copa de Rosas, ¿no? Y cada vez que ellos vienen aquí a hacer esta copa, pues somos invitados para jugar contra ellos, ¿no? Entonces mañana es uno de esos días en los que jugaremos un partido a las 6 de la tarde en el pabellón municipal de Rosas contra un equipo alemán de muy buen nivel. Uh-huh. Esto, por lo que hace referencia a este amistoso, recordemos, es mañana lunes, día 11, a partir de las 6 de la tarde. Supongo que esperando la máxima asistencia de público, ¿no, Antonio? Hombre, sería interesante y muy bueno para todos que hubiera el público, cuanto más público mejor, ¿no? Para animar a estos chavales que están dando todo por este deporte, ¿no? Es algo que a ellos les motiva muchísimo y sí, yo creo que sí, que tenemos bastante público. La gente poco a poco se va volcando un poco con este deporte. Uh-huh. Y hablemos un poco de la pretemporada, porque la temporada oficial se inicia el próximo sábado. Hablemos un poco de cómo ha ido esta pretemporada, Antonio, para el Club Hamburgo Juventud de Rosas. Explícanos un poco a nivel resultados y a nivel formación de plantilla, cómo está todo. Bueno, la pretemporada ha sido buena, ha sido una pretemporada... Bueno, muy larga, de entrenamientos, ¿no? Llevamos desde principio de agosto, desde mediados de agosto más o menos, que ya estamos entrenando, ¿no? Estamos poniendo la plantilla a punto, la plantilla está muy bien, siguen bastantes del año pasado y tenemos unas 3 o 4 incorporaciones nuevas que poco a poco se han ido adaptando bien, ¿no?, al grupo. La pretemporada está haciendo, bueno, sobre todo lo típico de pretemporada, ¿no? Mucho físico para llevar a una temporada muy, muy larga, que nos esperamos, y muy dura, ¿no? Porque este año la categoría juvenil segunda catalana tiene equipos muy fuertes, ¿no? Encuentros hemos disputado poco, porque no ha podido ser posible disputar más, pero los dos encuentros que hemos disputado contra los cadetes de Castillo de Ampulla han acabado con victoria, ¿no?, por parte de Rosas, con un no tan importante la victoria, pero sí el juego, ¿no? Un juego que el año pasado, a final de temporada, empezábamos a ver que podía ser bueno para este año, ¿no? Y este año, pues, estamos viendo que los partidos que estamos jugando están a un paso más por encima, a un punto más por arriba del juego del año pasado, ¿no? El equipo se va consolidando poco a poco. Uh-huh. Y hablemos del inicio de temporada. Este juvenil de segunda catalana inicia la temporada el próximo sábado delante de La Roca. Explícanos un poco qué conocemos del rival y qué se espera de esta temporada para el juvenil. Bueno, el balonmano La Roca es conocido en Cataluña, en toda Cataluña, ¿no? Es un equipo muy fuerte, son juveniles, pero ya le digo que tienen un nivel muy, muy alto, ¿no? Y el que juega en segunda catalana es el equipo B, ¿vale? Porque tienen el equipo A, que está en primera catalana, que ya te digo, tanto los de primera como los de segunda son un equipo muy, muy fuerte. Es uno de los equipos más fuertes de esta temporada, creo yo, junto a Torroya de Montgrí y a Sabadell también, ¿no? Uh-huh. Y por lo que hace referencia a los objetivos, ¿qué objetivos tenemos de cara a esta temporada para el Club Hamburg Juventud de Rosas? Bueno, los objetivos siempre son el objetivo principal siempre es el mismo, ¿no? Es que los chavales lo pasen bien, que disfruten ellos, que disfrute la gente que vaya a verlo y que sientan este deporte, ¿no? Este año, como ha empezado la pretemporada, hemos visto que creemos que podemos ganar partidos, ¿no? El año pasado estaba muy, muy lejos eso. Como mucho un empate podíamos conseguir y tampoco, ¿no? Pero este año yo creo que tenemos calidad y tenemos grupo y equipo para ganar algún partido. Yo creo que sí, no, uno, creo que más de un partido podríamos ganar, ¿eh? La temporada pasada también tuvisteis bastantes problemas a nivel de infraestructuras. ¿Cómo está este año la cosa de pabellón? ¿Habéis podido solucionar algo? Cuéntanos un poco. Bueno, eso, este año estoy bastante contento, ¿no? Porque por lo que llevamos hemos conseguido algo que no creíamos que conseguiríamos nunca, ¿no? Que es entrar tres días a la semana, lunes, martes y jueves, y los 3 días con pista completa. 2 de ellos en la pista polivalente que tiene el pabellón municipal, y el jueves para preparar partido todo el pabellón completo para nosotros. El año pasado eso era algo impensable, ¿no? Para este año, era algo que creíamos que nunca conseguiríamos. Y poco a poco vamos entrando, a ver, paso a paso vamos entrando dentro de lo que es la asociación deportiva de Rosas, ¿no?, de este pueblo. Uh-huh. Pues Antonio José Gómez, presidente de Club Hamburgo Juventud de Rosas, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que mañana se vea un buen partido y también que toda la temporada vaya muy bien para el club. Estaremos en contacto para seguir cómo va deportivamente la temporada para el club Handball Juventud de Rosas. Dani, por último, quería decirte otra cosa. Bueno, la esculeta, no sé si te acuerdas que el año pasado teníamos la esculeta de Handball aquí en Rosa. Pues este año tenemos inscritos en Liga a Benjamín, dos equipos que han salido de esta esculeta, ¿no? Más que nada para poder agradecer a todo el mundo, ¿no?, de que esta esculeta, que es la ilusión de este club, ¿no?, de empezar desde abajo, cada vez va mejor, ¿no? En este momento tenemos 18 niños que este año estarán con nosotros y hemos podido conseguir hacer dos equipos que jugarán en competición en la categoría Benjamín. Aunque ellos son pre-benjamines, nos dejará la Federación Catalana de Balonmano, nos deja que jueguen Benjamín para que estos niños poco a poco vayan entrando en el mundo de la competición, ¿no? Uh-huh. Y estamos muy contentos por ello, porque estamos recibiendo muchos niños y muchos niños con ganas de quedarse, ¿no?, en este deporte, un deporte desconocido que poco a poco aquí en esta comarca, en Purdá, va abriéndose hueco gracias a gente como vosotros, que os ayudáis, a todos los medios de comunicación y a los niños y a sus padres que les gusta este deporte. Pues lo dicho, Antonio, muchas gracias por atendernos y mucha suerte, y también felicidades por haber conseguido el éxito este con la esculeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por todo. Un saludo. Doncs nosaltres, que parlant del món del handball, del Club Handball Joventut de Roses, amb Antonio José Gómez, arribem al punt horari de les 9 del vespre. Nosaltres, que farem una petita pausa i tornarem tot seguit ja desenvolupant més temes d'aquests 107 esports d'aquest diumenge 10 d'octubre.